Attention Please i Obertask. Takie to tytuły utworów, które nam zabrzmiały w audycji Mało Obiektywnie przed chwilą. Cezariusz Gadzina, saksofony sopranowy i altowy, Sota Seta na fortepianie, Yuta Omino kontrabas i Ryo Noritake na perkusji. To skład kwartetu Cezariusza Gadziny. Attention Please i Obertask to są autorskie kompozycje. Na tym albumie jest także muzyka Fryderyka Chopina i jeden z utworów Krzysztofa Komedy. O tej płycie porozmawiamy w audycji Mało Obiektywnie za tydzień, kiedy moim gościem będzie Cezariusz Gadzina. No a teraz zostajemy wśród nowych utworów, tych, które miały swoją premierę w ten piątek. Dziś w audycji będzie niewiele, chyba tylko ten jeden, ale za to jaki. Thank you.

tak od lat. Kiedyś tak, pod jesień tak, też czoło wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Baty smak, kapci miękkich żółw, spokój serc. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Klasyki polskiej piosenki. Tyle tego masz i czas nas uczy pogody z muzyką Krzesimira Dębskiego i słowami Jacka Cygana. Grażyna Łobaszewska obchodzi urodziny. Pani Grażyno, wszystkiego dobrego. Przesyłamy te życzenia z Myśliwieckiej 357. 20 lipca to także data urodzin Chrisa Cornella. I nie mogę sobie i państwu, i sobie odmówić tej przyjemności. I posłuchamy wspólnie jego piosenki do Jamesa Bonda. Take life, do you know what you'll give? I'll die, you won't lie, what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. Line on yourself because through my veins. You know my name. If you come inside, things will not be the same. When you return tonight, and if you think you won, you never saw me change. The game that we have been playing Chris Cornell, You Know My Name i Can't Change Me. To jeszcze w kalendarzu muzycznym zaglądamy pod datę 19 lipca. To 78. urodziny pewnego doktora astronomii, zdecydowanie bardziej znanego jako gitarzysta i czasami również wokalista. Oh! Mother Love, Too Much Love Will Kill You w wersji na gitarę. Brian May, 78-latek. Najlepsze życzenia z Myśliwieckiej 357 posyłamy do pana Briana. I kończymy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie z zaproszeniem na festiwal, o którym państwu już mówiłem kiedyś o tej porze. 31. edycja jazzu na Starówce. I ta sobota o godzinie 19 na Rynku Starego Miasta upłynie nam z muzyką, którą wykona trio Christiana McBride'a. Christian McBride na kontrabasie, Benny Green na fortepianie, Gregory Hutchinson na perkusji, Remembering Ray Brown. To tytuł tego programu, tytuł tego koncertu. Natomiast muzyka, która za chwilę nam zabrzmi na zamknięcie dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, to muzyka kwartetu Joshua Redman, Brian Blade, Brad Meldau i Christian McBride. Właśnie. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny w audycji Mało Obiektywnie. Zapraszam na trójkową stronę. Tam audycja jak zwykle się znajdzie. No i do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek. Back in the early 90s. This is a tune of mine called Rejoice.